Uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Voor kinderen is Afghanistan het meest gevaarlijke land ter wereld om in op te groeien. En na de val van Kabul dreigt deze winter ook een humanitaire ramp. Zonder hulp raakt de helft van de Afghaanse kinderen ondervoed. En zal een miljoen kinderen zelfs sterven van de honger. Ik praat er zo over de actie Hart voor Afghanistan. En dat doe ik hier in de Nieuwsbv. En al dagen gaan Nederlanders massaal naar België. De NS vraagt dagjesmensen om niet meer met de trein te gaan. Nu in het NOS-journaal. Dorot Megens. Het is druk op de wegen en op het spoor naar België. Sinds er in Nederland een lockdown geldt, is een bezoekje aan steden als Antwerpen of Brussel erg in trek bij Nederlanders die kerstvakantie hebben. En dat zag ook onze verslaggever op station Breda. Het is de enige manier om nog iets van je vakantie te maken, toch? Ja. Is het zo erg? Ja, nou ja, dat is voor de rest thuis zitten. Is dan toch even een dagje ertussenuit. Ja, het is drukjes, maar ja. We hebben geen klachten, dus we mogen gewoon reizen. Nou ja, het advies was om niet met de trein te gaan naar Antwerpen. Ja, klopt, maar we kunnen niet alleen maar thuis blijven in Nederland. Jullie ook een dag shoppen? Ja. Ja. Wel vol, hè, in de trein? Ja, dat wel, ja. Ja. En jullie dachten, we doen het toch. Ja. Zolang jij een mondkapje op hebt en opdraagt, is er niks aan de hand, volgens mij. Ik heb geen andere manier om er te komen. Het is nogal ver fietsen. Ja, woordvoerder van de Nederlandse spoorwegen Arno Leblanc. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Leblanc, ja, als we net hoorden wat de mensen tegen onze verslaggever zeggen, dan heeft uw oproep niet erg veel effect gehad. Mensen zeggen, ja, we moeten er toch uit, het is druk. Maar ja, je kan niet thuis blijven zitten. Nee? Huh? Nee, ik sta nu ook op het perron in Breda. Dus ik heb jullie verslaggever net gemist, denk ik. Maar ja, de trein die net 20 minuutjes geleden ging, die was ook weer behoorlijk druk. Ja, heeft het gewerkt? Geen idee. Maar we hopen in ieder geval op deze manier mensen wel erop voor te bereiden dat ze gewoon weten waar ze in terechtkomen. Ja, afgelopen dagen zaten de treinen propvol. Is het wel iets rustiger dan gisteren of eergisteren? Ja, dat vind ik lastig om in te schatten. Ik heb het idee dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat er nu net in die trein ook weer een paar mensen ook niet mee konden. En dat hebben we gisteren en eergisteren ook gezien. Ja. Dus in dat opzicht lijken de treinen even vol te zijn. Ik hoorde de afgelopen dagen ook berichten van Breda dat mensen zelfs niet op het perron konden staan. Dat ze in de stationshal moesten wachten. Is dat vandaag ook weer zo? Nee, dat was dat niet zo. Nee. Nou, ik weet niet of dat geweest is. Ik heb die verhalen ook gehoord. Ik weet niet of dat zo was, maar dat is nu in ieder geval niet aan de hand. Ja. Iedereen past wel gewoon op het perron. Het is ook best een groot perron hier in Breda. Dus, ja. U zegt, kom niet met de trein of ga niet met de trein naar België. Alleen als het noodzakelijk is. Maar ja, hoe bepaal je of het noodzakelijk is? Ja, dat is lastig. En dat is ook een beetje de eigen verantwoordelijkheid voor iedereen om dat zelf te bepalen. Dat advies is om het niet te doen om de reden dat je gewoon geen afstand kunt houden. Nou is dat in de trein altijd al moeilijk. Hè? En zeker de anderhalve meter, daarom hebben we ook een mondkapjesplicht in de trein. Ja. Maar nu sta je wel echt heel dicht op elkaar. En iedereen moet voor zichzelf maar beslissen of je daartoe bereid bent vandaag. En kan er iets worden gedaan om de drukte te spreiden? Ik denk aan extra treinen of extra lange treinen. Dat is lastig. Wij zetten in principe alles in wat we hebben. Maar ja, het is ook nog eens grensoverschrijdend verkeer. Dus extra treinen, dan moet je aan twee kanten van de grens moet je dat gaan regelen. Dus dat is gewoon lastig. Wat we gisteravond wel hebben gedaan, is na de laatste trein die uit Antwerpen vertrok, hebben we er nog een trein gereden. Om nog extra wat mensen op te kunnen halen. En we bekijken vandaag ook even hoe dat gaat. En dat doen we dan eventueel vanavond ook weer. En we wijzen mensen ook wel actief op de reismogelijkheid via Roosendaal. Als ze dan toch echt willen gaan. Ja. Want je kunt daar ook een stoptrein pakken naar Antwerpen. En is het nu alleen druk op het traject richting België of ook naar Duitsland? Merkt u dat er ook veel mensen richting Duitsland naar de kerstmarkten gaan? Nee, nou, dat weet ik niet, maar daar heb ik nog niks over gehoord dat daar dezelfde problemen zich voordoen. Dus en dan hadden we dat wel gehoord, denk ik. Dus ik kan niet uitsluiten dat het daar super rustig is in de trein. Ik denk eerlijk gezegd, daar zullen ook best wel wat mensen in zitten. Maar geen situatie zoals we die nu in de treinen naar Antwerpen hebben, in ieder geval. De volle treinen nog altijd naar het zuiden. Arno Leblanc van de Nederlandse Spoorwegen, dankjewel. Een van de laatste onafhankelijke nieuwswebsites van Hongkong, Stan News is dat, heeft zichzelf opgeheven. Vanochtend deed de politie daar een inval op de redactie. 6 mensen, onder wie de hoofdredacteur, werden gearresteerd. Die worden verdacht van samenzwering en opruiing, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Er zijn ook een aantal mensen uit het bestuur overigens van die krant. En degene die niet gearresteerd is, opvallend genoeg, is de man die ook aan het hoofd staat van de journalistenvakbond in Hongkong. Maar de mensen die wel gearresteerd zijn, ja, die kunnen rekenen op, als je kijkt wat er tot nu toe is gebeurd, op een aantal maanden tot ruim een jaar gevangenisstraf. Maar we moeten het nog even afwachten wat eruit komt natuurlijk. Stan News zegt in een verklaring op Facebook dat iedereen zijn baan kwijt is en dat de internetpagina's van Stan News worden verwijderd. Sinds China vorig jaar een veiligheidswet invoerde die het streven naar afscheiding verbiedt, zijn er in Hongkong meer aanvallen op onafhankelijke media. Robin Franspan, econoom en een van de initiatiefnemers van HerstelNL, is overleden aan de gevolgen van corona, meldt het Parool. HerstelNL bestond uit een groep wetenschappers, artsen en economen die zich keerden tegen de lockdown en pleitten voor heropening van de samenleving. Fransman was bewust niet gevaccineerd. Hij was 53. Ook mensen geboren in 1983 en 84 mogen nu een afspraak maken voor een boosterprik. Dat kan direct via internet. Wie wil bellen, moet wachten op de uitnodigingsbrief. De brancheorganisatie voor kappers wil dat er zo snel mogelijk weer geknipt kan worden. De ANCO zegt dat mensen de kapper missen en dat een heropening noodlijdende ondernemers zou helpen. Vanaf morgen moeten reizigers uit de Verenigde Staten bij aankomst in Nederland eerst 10 dagen in quarantaine. Het aantal besmettingen in de VS is de afgelopen dagen flink gestegen als gevolg van de Omicron-variant. Nederland beschouwt de VS nu als een zeer hoog risicogebied. Het NOS-journaal. De mobiele eenheid wil gaan staken tijdens een coronaprotest zondag in Amsterdam. Volgens de Nederlandse Politiebond is de situatie bij verschillende politieafdelingen nijpend door de hoge werkdruk. Daarom zijn vergaande acties gerechtvaardigd. Dit is niet vol te houden voor ons. We hebben met te weinig mensen moeten we te veel doen. We lopen op onze laatste benen en we zien ook geen uitzicht in het nieuwe regeerakkoord. Dat cumuleert maar door met mooie verhalen, maar we krijgen echt niks concreets terug. En ja, ik vind het echt te gek voor woorden wat politiemensen momenteel wordt aangedaan. Eerdere coronademonstraties in Amsterdam liepen uit de hand. Zondag wordt een hoge opkomst verwacht. De politiebond zegt dat de ME wel paraat zal zijn op een locatie dichtbij het demonstratieterrein. Voor het eerst in ruim 10 jaar heeft de Palestijnse president Abbas een werkbezoek gebracht aan Israël. Israëlische minister van Defensie Gantz ontving hem in zijn eigen huis. En dat is bijzonder, zegt correspondent Ankie Regges. Tijdens de afgelopen 10, 11 jaar dat toen Netanyahu premier was, was er helemaal geen contact. En ik moet zeggen dat ook de huidige premier Bennett zich wel afzijdig heeft gehouden van dit bezoek. En de oppositie, dat is de Likud-partij hoofdzakelijk met aan het hoofd Netanyahu, die heeft heel duidelijk laten weten dat ze tegen dit bezoek waren. En aan de Palestijnse kant kwam er van de Hamas-beweging ook felle kritiek op dit bezoek. Maar ik vind het een dappere stap. Tijdens die ontmoeting van 2,5 uur werd onder meer gesproken over economische kwesties en over veiligheid. Het is niet duidelijk of de ontmoeting concrete toezeggingen of afspraken heeft opgeleverd. Het is 11:08, het weer nog bewolkt en regenachtig vandaag, 8 tot 13 graden. En ook morgen bewolkt met regen of motregen en het blijft erg zacht. De verkeersinformatie, Robert Vriezen. Op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn gebeurde eerder vanochtend een ongeluk bij afrit Weide-Wormer. Alle rijstroken zijn net weer vrijgegeven. Vanaf Zaandam kom je nog wel in 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En net als de afgelopen dagen is er weer druk op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Bij knooppunt Galder 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En in België op de E19 is het ook behoorlijk druk op verschillende plaatsen langzaam rijdend verkeer. En de politie van Antwerpen die adviseert mensen die richting Antwerpen te gaan aan de rand van de stad te parkeren, want alle parkeerplaatsen in het centrum, die zijn al vol. Ster. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we de New Equation. BWC. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. De landbouwtransitie is niet alleen een zaak van boeren of de politiek. Bij Land van Ons nemen wij, burgers, zelf verantwoordelijkheid voor de toekomst. Wij kopen landbouwgrond, werken samen met boeren die natuurinclusief voedsel produceren en herstellen de biodiversiteit. Koop ook vierkante meters en geef een gezond Nederland door. Kijk op landvanons.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Oud en nieuw wordt goud. Met het heerlijke assortiment van Jumbo. Hallo lekkere bolhapjes, zoals luxe amuses of mini-pizza's. Kies en mix, tweede halve prijs. En extra goedkoop, gerookte zalm, 200 gram, voor maar €3,99. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. De leukste geschiedenisserie van de Nederlandse televisie is terug met de middeleeuwen dit keer. Niet alleen leuk voor kinderen. De halve redactie van de Nieuwsbv geniet er ook van. Hoe de maker dat voor elkaar krijgt, dat hoor je zo meteen. En verder, ze zijn beide frisse verschijningen in het Nederlands medialandschap. Magazine One World en Omroep Zwart. De een viert haar 10-jarig jubileum en de tweede die start 1 januari met uitzenden. Maar nu eerst een humanitaire ramp in Afghanistan. De Nieuwsbv. Een tsunami van honger in Afghanistan. Daarvoor waarschuwen de Verenigde Naties. 1 miljoen kinderen dreigen deze winter te sterven aan ondervoeding. 95% of the people don't have enough food. And now we're looking at 23 million people marching towards starvation. It is going to be hell on earth. Ja, een smeekbede vanuit Afghanistan. Het wordt de hel op aarde. Tijd voor een grote actie vindt Hart voor Afghanistan hier vanuit Nederland. En hier bij mij aan tafel zit Maya Almay, een van de mensen achter dit burgerinitiatief. Goedemiddag, Maya. Goedemiddag, Natasja. Ik heb begrepen dat je zelfs vrij hebt genomen om deze actie helemaal op touw te zetten en de inzamelingsactie dus te starten. Waarom vind je dit zo belangrijk? Ja, het klopt. Ik heb inderdaad een maand vrijgenomen van mijn werk om deze actie echt op poten te zetten. Ja, de reden dat ik dit zo belangrijk vind is dat we natuurlijk in de aanloop naar de machtswisseling in Kabul en daarna ook zagen dat er sprake was voor een grote humanitaire ramp in wording. En ja, de reden dat het mij extra raakt is ook omdat ik een Afghaanse achtergrond heb. Op dit moment ontvangen wij gewoon heel veel noodkreten uit Afghanistan. Wat hoor je dan precies? Ja, dat mensen geen geld hebben om voedsel te kopen. Ze zijn hun banen kwijt. Om een voorbeeld te noemen, de neef van mijn vader, die is ingenieur. Hij heeft geen werk, dus hij kan geen voedsel kopen. En dat is één op zichzelf staand voorbeeld. Maar we krijgen talloze noodkreten uit het land. In het bijzonder mijn ouders. En daardoor zijn wij in een soort van vreemde onmachtssituatie verzeild geraakt. We kunnen niet iedereen helpen. Dat is ondoenlijk voor ons. Dus ja, wij moeten nu ook keuzes gaan maken. Wie helpen we wel, wie helpen we niet? Met andere woorden, wie overleeft wel, wie overleeft niet? Het lijkt me een gruwelijke keuze. Ja, zeker. Die keuze moeten jullie maken ten opzichte van familieleden en vrienden? Familieleden, vrienden, oud-collega's, iedereen uit de omgeving van mijn ouders, met wie zij zijn opgegroeid, met wie zij contact hadden voor de vlucht die nog in het land zit. Hij heeft op dit moment honger en zal mogelijk de winter niet overleven. Heel veel mensen hebben ook kinderen. Klopt. Wat voor impact heeft dit op de kinderen? Wat betekent dit? Nou ja, op dit moment, volgens de laatste cijfers, hebben zo'n 14 miljoen kinderen humanitaire hulp nodig. Ja. 3,3 miljoen kinderen die lijden aan ondervoeding. Ja, want de humanitaire hulp, dat betekent voedsel? Of wat betekent dat nog meer? Humanitaire hulp houdt in voedsel, schoon drinkwater, onderdak. Door de oorlog zijn natuurlijk heel veel Afghanen ontheemd geraakt. Ja, er zijn zo'n 3,5 miljoen Afghanen. Dus bijna 10% van de bevolking heeft geen dak boven zijn hoofd. De winter komt eraan. Afghanistan kent hele strenge winters. Dus als ze niet zullen sterven door honger, zal het door de kou komen. En ja, in het bijzonder zijn kinderen natuurlijk ontzettend kwetsbaar. Mm-hmm. En als er geen actie ondernomen wordt, overlijden 1 miljoen kinderen. Dat hebben jullie net benoemd. Mm-hmm. Maar wat ik ook goed vind om daarbij te benoemen, is de 2,3 miljoen kinderen van de 3,3 die wel zullen overleven, die zullen daar schade aan overhouden. Wat voor schade? Door ondervoeding. Het kan bijvoorbeeld hersenschade zijn of andere schade aan de gezondheid. Ja. Omdat die periode gewoon heel erg belangrijk is in de ontwikkeling van een kind. Ja, je hersenen ontwikkelen zich, je lichaam ontwikkelt zich. Daar heb je gewoon eten voor nodig. Ja. Laten we dan heel even kijken hoe we in deze situatie beland zijn. Hè? Want Afghanistan was de afgelopen 20 jaar voor een groot deel afhankelijk van buitenlandse hulp. Veel hulp daarvan is bevroren, gestopt. Je noemde het net al, de machtsovername. Amerikaanse troepen die dus Afghanistan verlieten. Kabul werd overgenomen door Taliban. Wat vind jij van de sancties die nu worden opgelegd eigenlijk vanuit het Westen met name? Waar wordt gezegd van ja, zolang Taliban daar aan de macht is, kunnen wij kunnen geen hulp bieden. Ja, wat goed is, denk ik, om te benoemen ook weer, is dat wij hard voor Afghanistan. Wij houden ons niet bezig met de politieke kant van het verhaal. Mm-hmm. Om pragmatische redenen. Wij vinden wel dat humanitaire hulp losstaat van politiek. Dat is een feit, dat is een gegeven. En de Afghaanse burgerbevolking, in het bijzonder de kinderen, mogen natuurlijk nooit slachtoffer worden van de politieke situatie. Mm-hmm. Wat wel is met de bevroren tegoeden. Je hebt natuurlijk machthebbers die niet erkend zijn door het Westen, dat klopt. Maar de bevroren tegoeden hebben er ook toe geleid dat de burgerbevolking niet bij zijn geld kan. Dus de situatie die je nu hebt is dat er door droogte, klimaatverandering zijn er oogsten mislukt. Mm-hmm. Er is weinig voedsel in het land. Grenzen zijn dicht, er komt weinig voedsel binnen. Ja. Door inflatie zijn de voedselprijzen gestegen. Want de Afghaanse economie was voor zo'n 80% afhankelijk van buitenlandse hulpgelden. Dus alle hulp is in één keer stopgezet. Mm-hmm. De Afghaanse burgerbevolking zit in een onmogelijke situatie. Ja, en dat die politieke spelletjes eigenlijk die daar omheen hangen en de machtsverhoudingen, ja, daar zijn zij dan een dupe van. Tegelijkertijd wordt er gezegd, ja, maar als we geld sturen, dan komt het in handen van Taliban. En ja, komt het dan wel terecht bij de mensen die het nodig hebben? Ja, ik denk dat dat eigenlijk een beetje een non-argument is wat vaak geroepen wordt. Want er zitten VN-organisaties in het land. Deze organisaties zijn neutraal. Een UNICEF zit al 65 jaar in het land. Mm-hmm. En zij zijn politiek neutraal, dus zij werken los van de Taliban. Ook de gelden die wij ophalen voor Hart voor Afghanistan gaan naar UNICEF. Het enige wat zij natuurlijk wel moeten doen is soms toestemming vragen om hulp te verlenen en toegang te verkrijgen. Ja. Maar het is wel mogelijk om daar direct hulp te verlenen. Graag zelfs. De Taliban is ook heel erg ontvankelijk voor humanitaire hulp. Nou heeft Amerika wel een uitzondering gemaakt. Hè? Die heeft gezegd van we sturen toch hulp. Ook vanwege de situatie op dit moment daar. Nederland heeft inmiddels toegezegd van we gaan hulp geven. In augustus is er 10 miljoen euro daarheen gegaan. Gegaan in september nog 13,5 miljoen. Toch is dat niet genoeg? Ja, dat is bij lange na niet genoeg als je kijkt naar de grootte van de crisis. Voor 24 miljoen mensen dreigt ernstige honger. Mensen hebben op dit moment al honger. 98% van de Afghanen heeft niet voldoende te eten. De enige oplossing op dit moment die ik zie is dat er gewoon snel een grote hulpactie moet komen. Met het oog op noodhulp en op die manier hulp te bewerkstelligen. Er is veel gezegd, veel beloofd. Ja. Maar daar is gewoon weinig van terechtgekomen. Er is dus gewoon nog veel meer hulp nodig. Dit is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat, hoe goed bedoeld ook. Hoe ga je ervoor zorgen, samen met deze actie, dan dat die hulp daar komt? Want ja, jullie willen eigenlijk ook een 555-Giro-nummer hebben, maar dat is er niet. Nou, wat wij zelf op dit moment doen, is dat we met name aandacht vragen voor de situatie. Mm-hmm. En los daarvan, met het geld wat we ophalen, bieden we levensreddende hulp in Afghanistan. Dus behandelingen voor ondervoeding voor kinderen. Voor €45 kan je een kind weer levensvatbaar maken. En we zetten ook in op mobiele gezondheidsklinieken die deze behandelingen kunnen geven. Maar het is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, zoals je zegt. Dus het liefst zien wij ook een grote actie ontstaan. En Giro 555. Want op deze manier kan je ook heel veel mensen tegelijkertijd helpen. Ja. Nou, laten we hopen dat met dit gesprek er meer aandacht is gegenereerd voor deze humanitaire ramp en hongersnood in Afghanistan. Maya Amai, initiatiefnemer van Hart voor Afghanistan, dankjewel. En dankjewel voor je tijd, Natasja. Volg ons op Instagram. In Israël mag een Australische man het land voorlopig niet verlaten. Hij heeft een uitreisverbod gekregen omdat hij geen alimentatie wil betalen aan zijn ex-vrouw. Er is besloten dat hij tot het jaar 9999 moet blijven in Israël. Ja, je hoort het goed. De komende 8000 jaar zit hij daar vast. En dat mag gewoon, hè? De Israëlische rechtbanken kunnen buitenlanders verbieden om het land te verlaten tot er bijvoorbeeld schulden zijn afgelost. En dat kan dus duren tot het jaar 9999. Niet te verwarren met 1999. Dit is Prince. Prince met een 1999. De Nieuwsbv. Ja, en we hebben al een woord van het jaar, maar wat is het eufemisme van 2021? Dus de term die de waarheid het meest verzacht. Wakker Dier nomineert 5 woorden die de vee-industrie mooier voorspiegelen dan hoe die in werkelijkheid is. En ik heb contact met de directeur van Wakker Dier. Goedemiddag, Anneke Hilhorst. Goedemiddag. Ja, laten we er dan maar meteen induiken. Want waarom deze verkiezing? Nou, omdat woorden ertoe doen. Ja. Dus als je constant woorden gebruikt waarbij je eigenlijk verhult wat er echt aan de gang is, dan maak je het ook veel moeilijker om iets aan het probleem te doen. Dus het is belangrijk dat we het beestje bij de naam gaan noemen. Oké, het beestje bij de naam noemen. Maar hoe gaat deze verkiezing daar dan verandering in brengen, in de manier waarop we erover praten? Nou, vorig jaar hebben we bijvoorbeeld ook een verkiezing gedaan. Ja. En daarin merkte je heel sterk dat het woord ruimen, wat toen genomineerd is, ook een stuk vaker in de media, minder vaak in de media werd gebruikt. En er vaker werd gesproken over doden, zoals het hoort. Dus eigenlijk is deze verkiezing met name bedoeld voor media en misschien ook de politiek? Politiek, media, eigenlijk iedereen die dit soort woorden ook overneemt. Hè, dat je erbij stilstaat wat dat doet als je zulke woorden overneemt. Nou, laten we dan alle genomineerden even langslopen. De eerste is uitval. En we weten gewoon, uitval van Beertje is ook gewoon iets heel complex. 12 weken leeftijd hadden we ruim 1% uitval. Je kunt dierwelzijn kun je wel meten. Ja, ik heb maar zo weinig uitval ten opzichte van gemiddelde. Maar mijn uitval die daalt dus met ruim 5-6%. Ja, uitval. Anne Hilhorst, dan denk ik aan haar uitval, sportwedstrijd uitval, weet je wel, dat soort dingen. Maar waar moeten we eigenlijk aan denken als we het hebben over uitval in de dierenindustrie? Ja, het gaat over sterfte. En het gaat over sterfte in de stal. Dus dieren die eigenlijk doodgaan van ziekte, honger, dorst, creperen in de stal waar ze leven. Mm-hmm. Nou, dat is toch echt wel wat anders dan het woordje uitval. Ja. Oh, trouwens, op de achtergrond hoor ik een kleintje. Daar gaat het wel goed mee? Ja hoor, ja, dat okay, is heel goed. Even langs heel goed, heel goed. Hey, we gaan eventjes naar de volgende. Want jullie volgende genomineerde eufemisme is couperen. De staarten worden gecoupeerd in de varkenshouderij om te voorkomen dat er staartbijterij is. Maar liefst 95% van de boeren worden nog altijd varkensstaartjes gecoupeerd. Ja, couperen klinkt ook vrij vriendelijk, zou ik zeggen. Denk ik ook aan hondjes enzovoort. Maar wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld? Het afbranden van staartjes van je jonge biggen. En dat wordt gewoon zonder verdoving gedaan, hè? Zonder verdoving, met een heet stuk ijzer, wordt het hele staartje, inclusief het bot, doorgebrand in de eerste week van het leven van het biggetje. Dat is natuurlijk een gruwelijke ingreep, een gruwelijke verminking eigenlijk. Ja. En daar doet zo'n woord als couperen geen recht aan. Nee, dus we zouden gewoon moeten hebben over afbranden van staartjes van biggen. Absoluut. Oké. Okay. Ja. En nog een genomineerde, scharrelei. Dan denk ik, nou, als ik scharrelei zie staan op een pakje eieren, heerlijk, zin in, beter. Maar dat is niet helemaal de bedoeling, hè? Nee, scharrel associeer je echt met iets heel positiefs, hè, met buiten. Ja. Terwijl, ja, wat zijn het? Het zijn kippen die nooit buiten komen. Die met z'n 9 per vierkante meter in een stal leven. En eigenlijk alleen maar kunnen scharrelen tussen hun eigen uitwerpselen. Dus nee, dat is geen scharrel-ei, dat is een schuur-ei. Een schuur-ei, dat zou je liever willen zien eigenlijk op de verpakkingen. Andere genomineerde als eufemisme van 2021, bedwelmingsruimte. Dan denk ik, nou, bedwelming, dat klinkt nog vrij zacht. Hoe gaat dat precies, bedwelmen van dieren? Ja, nou, dat verschilt per diersoort. En deze kwam aan het woord, of eigenlijk ter sprake, rondom de misstanden in de varkensslachterij. Mm-hmm. En dan is het eigenlijk een soort gaskamer, waar de dieren met CO2-gas, wat heel bijtend is en heel stressend voor de dieren, eigenlijk buiten bewustzijn worden gebracht. Ja, dat is een heel ander verhaal dan bedwelmen, wat inderdaad iets heel liefelijks heeft. Ja, dus dan hebben we bedwelmen klinkt bijna alsof je onder narcose gaat, maar eigenlijk hebben we het hier ook gewoon over vergassing, als ik het goed hoor. Ja, het is een vergassing. Oké. Okay. Laatste nominatie, strippen. Wat gebeurt er eigenlijk als je een dier stript? Wat gebeurt daarmee? Ja, dat is een term die wordt veel gebruikt voor vissen. Ja. En wat je eigenlijk denkt, strippen, denk je misschien aan je kleren, jasje uit. Maar wat er gebeurt eigenlijk is dat je de ingewanden eruit haalt. En het bloed dat je hem opensnijdt bij volle bewustzijn en alle ingewanden eruit haalt. Dat is strippen. Ja, maar goed, dat doe ik ook als ik een visje koop op de markt. Dan maak ik hem ook even schoon. Dat is toch strip dat het er... Ja, ik zie daar niet echt het leed in, om het eerlijk te zeggen. Ja, want ze leven nog. Oh, kijk, dat had ik niet begrepen. Oké, dus levend een dier ontdoen van zijn of haar ingewanden, huid, alles wat erbij komt kijken. Ja, want vissen die gillen natuurlijk niet. Dus daar wordt niet echt rekening mee gehouden. Die worden eigenlijk gewoon levend verwerkt, levend gestript. En die voelen dat absoluut. Ja, maar hoe zou je dit dan anders moeten noemen? Ja, dat is wel heel moeilijk ook. Hè? Want vaak als je een nieuw ander woord ervoor verzint, dan is het soms net zo erg. Maar opensnijden. Ja, opensnijden. Gewoon, en dan even erbij vermelden dat soms ook dus levend wordt. Anne Hilhorst, wanneer is eigenlijk de uitslag van deze verkiezing? 12 januari. Mensen kunnen nog 2 weken stemmen. Oké, 2 weken om te stemmen en 12 januari is de uitslag. Laten we dan afspreken dat we hier in de Nieuwsbv de uitslag bekendmaken? Absoluut, leuk. Top, gaan we doen. Anne Hilhorst, directeur van Wakker Dier, dankjewel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, en straks praat ik met Nick Barendse en iets van Hitselberger over de nieuwe serie Welkom in de Middeleeuwen. In de serie wordt met verschillende bijzondere sketches de geschiedenis uitgelegd. Zoals in deze sketch over een schoolklas in de Gouden Eeuw. Hallo meester. Corneel, jij bent te laat. Wat ben jij? Te laat. En wat denk jij zelf dat een goede straf zou zijn? Een waarschuwing, melden bij de directeur. Nou, ik dacht zelf meer aan 8 dagen in het hok. Oh nee, meester, niet het hok. Jawel, en als je nog 1 keer te laat komt, pind ik ook een blok aan je been. Dat is de vaste straf, begrepen? Ja, meester. En nou opdonderen. Je hok in. Zie je over 8 dagen. Zo, gelukkig zijn de leraren van nu een stuk liever. Straks meer over die serie, maar nu eerst. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Janneke de Bijl. Ik had er al niet veel van verwacht, van de kersttoespraak van de koning, maar toen viel het toch nog tegen. Hij riep op tot verbinding en saamhorigheid, want iedereen heeft een verhaal. Daarmee onder andere doelend op de tweedeling tussen pro- en antivaxxers. En ik word inmiddels een beetje onpasselijk van het feit dat de discussie die oorspronkelijk ging over wel of niet vaccineren, tegenwoordig alleen nog maar gaat over hoe we een tweedeling kunnen voorkomen. Door zoveel nadruk te leggen op het streven naar verbinding, wordt namelijk ook gesuggereerd dat alle meningen even goed zouden zijn. En dat is in het geval van vaccineren helemaal niet waar. De ongevaccineerden beroepen zich continu op onwaarheden en onjuiste gevolgtrekkingen. Het meest erger ik me nog aan de spirituelen onder hen. De mensen die zich al jaren helemaal aan gort mediteren om van hun zogenaamde ego af te komen, maar als het over corona gaat doodleuk zeggen, ik denk dat mijn immuunsysteem het wel redt. Ik heb er zo een in mijn Facebook-tijdlijn. Zo iemand die beweert dat je lichaam alles aan kan mits je 's ochtends een glas water met appelazijn naar binnen werkt. Ik zal haar naam niet noemen, maar als je even googelt op kanker is een keuze, kom je waarschijnlijk op haar website uit. Zij typt dingen als, ik geloof niet in een spuit, wel in groente en fruit. Dat iets rijmt wil nog niet zeggen dat het ook waar is. In Barcelona is helemaal geen corona, is bijvoorbeeld ook niet waar. En wat ik helemaal bikkelhard van haar vond was dat ze schreef, liggen mensen door of met corona in een ziekenhuisbed. Kortom, het is je eigen schuld als je daar op je buik ligt te stikken. Dat gezondheid voor een groot deel een kwestie is van geluk en pech, laat ze volledig buiten beschouwing. Een ziekte als obesitas is natuurlijk helemaal geen keuze. Niemand wilde vroeger obese worden. Maar ze kan zich blijkbaar niet verplaatsen in mensen die zijn opgegroeid met minder geld, minder geluk en minder appelazijn dan zij. Bovendien zijn er ook allerlei andere risicogroepen waarbij het al helemaal geen keuze is. Wie kiest ervoor om oud te zijn en daardoor kwetsbaar? Sinds wanneer is een auto-immuunziekte een keuze of Down-syndroom? Of is O'Gene gewoon de jostie bent met genoeg mandarijnen achter hun kiezen? Het ergste vind ik nog dat juist zij op Facebook een enorme schare ja-knikkers om zich heen heeft verzameld. Die reageren met opmerkingen als, jemig wat krachtig verwoord, hartje, hartje, hartje. En als dieptepunt de reactie van Evannekus de Maan, mooie reuzin, wat sta ik graag op jouw schouders. En juist die zelfbevestiging onder de ongevaccineerden is hun grootste probleem. Ze weten al wat ze vinden en ongeacht de nieuwe informatie die zich aandient, blijven ze bij hun standpunt. Zie je wel is hun middle name. Werkt het vaccin niet voor 100%? Zie je wel, dan werkt het niet. Is Omicron minder dodelijk dan Delta? Zie je wel, corona is een griepje. En dat onderscheidt deze groep fundamenteel van de pro-vaxxers, die zich baseren op de wetenschap. Het enige zelfkritische gedachtensysteem dat we hebben. Bij nieuwe informatie stellen wij onze mening bij. Mondkapjes leken in het begin niet te werken, maar nu blijken ze toch effect te hebben, dus wordt het advies daarover bijgesteld. Het vaccin werkt minder goed tegen Omicron, dus passen we het aan. Zou het vaccin helemaal niet meer blijken te werken, dan zouden we wel degelijk stoppen met vaccineren. De ongevaccineerden zouden blij met ons moeten zijn, want dankzij ons leven hun ouders nog. Maar het is een beetje net als wanneer je gekookt hebt voor je vriend. Je moet niet verwachten dat hij uit zichzelf een complimentje geeft. Hopelijk zegt de koning volgend jaar tijdens zijn kersttoespraak, als corona er natuurlijk nog steeds is, het volgende. Iedereen heeft een verhaal, maar niet iedereen heeft een verhaal dat ergens op slaat. Was je vroeger niet goed in kansberekening, probeer dan niet zelf de ziekenhuiscijfers te interpreteren, maar volg de adviezen van de experts op. Doe wat je moet doen, dan zijn we daarna weer saamhorig. De Nieuwsbv. Ja, ze zijn leerzaam, grappig en vooral niet te braaf. De geschiedenisseries van acteur Nick Barendsen, die over de Romeinen en de Gouden Eeuw waren een grote hit onder kinderen en volwassenen. En nu komt hij met een nieuwe historische comedy. Welkom in de Middeleeuwen. Hallo, hallo en welkom in de Middeleeuwen. 1000 jaar ridders, jonkvrouwen en monniken. Woe! Mijn gast is al dood sinds, even spieken hoor, het jaar 754, maar speciaal voor ons, maakt hij een uitzondering. Hier is Bonifatius! Ja. Welkom in de middeleeuwen dus. En welkom, Nick Barendse. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Een historische comedy eigenlijk over de middeleeuwen. Wat kunnen we allemaal verwachten? Nou ja, je kan alles verwachten van Bonifatius, die iedereen met geweld tot christen maakt. Eigenlijk een soort Taliban, kwam ik achter. Ik dacht, die man is heel erg vreedzaam, maar het was echt van dik hout zaag mijn planken. Hij hakte de heilige eik van de Germanen om ze te bewijzen, jullie goden bestaan niet, dus word maar christen. Vreselijke vent. Vreselijke vent. Dat kunnen we dus verwachten. Dat gaan we verwachten. Oké. En wat nog meer? Nou ja, het schoonheidsideaal van de middeleeuwen. De vrouwen die moesten vooral dik zijn. Dikke buik, dikke kont, kleine borstjes, heel hoog en heel wit. Om te bewijzen dat ze zeg maar niet op het land werken en juist heel rijk zijn. Ja. Maar Nick, nu noem je twee dingen en dan denk ik, ja, 1000 jaar middeleeuwen. Ja. Dat is echt heel veel. En hoe ga je dat in 7 afleveringen proppen? Het is of ga heel je niet veel. Proppen? Het is ontzettend veel. Ja. Ik had er graag nog 3 bijgemaakt. Maar ja, je hebt maar 7 afleveringen. En we hebben een 8e aflevering. En dat is bijzonder. Dat is een making-of achter de schermen. Ja. Isabelle van der Bomen die heeft dat eerder gedaan bij de tv-kantine. En dat vond ik zo fantastisch dat ik dacht, die Isabel, die moeten we hebben. Dus die heeft bij ons meegelopen. En een soort heeft van toegift ook, hè? Ja. Voor volwassenen misschien, maar ook voor kinderen natuurlijk. En voor kinderen, voor iedereen. Ja. Maar hoe kies je dan als je 7 afleveringen maar hebt en je hebt al deze verhalen? Nou ja, ik heb heel veel gelezen natuurlijk. Van het herfsttijden, de middeleeuwen, van Huizinga tot en met Bart van Loo, met de Bourgondiërs natuurlijk. Ja. En ik heb al mijn ideeën kunnen voorleggen aan de onvolprezen Herman Pleij, de grote historicus met vreselijk veel humor. Dus daar ben ik ontzettend vaak bij hem thuis. Heb ik dingen laten lezen en die zeiden, ja, dat kan je wel zeggen. En dat, nee, dat kan net niet. Nee, want dus die hield me een beetje in de gaten. Oh ja, en ook een beetje in het gareel? Zeker. Oh, okay. Nou ja, en hij vertelde me ook dingen die ik niet wist, die nog erger waren. Zoals? Zoals bijvoorbeeld dat, ik heb ook een scène over straffen. Dan zie je Bas Hoeflaak in de schandpaal staan. Met de bekende schandpaal. Ja. Onder de eieren gooien naar zijn gezicht. Omdat hij iets gestolen had. Een andere straf, een LGTB-straf. Als je sodomie pleegde, dan moest deze man, die moest naakt achterstevoren op een ezel, wordt hij gezet en werd hij de stad rondgereden. Het is echt? Echt waar. Wat een bizarre tijd eigenlijk. Valt er überhaupt een vergelijking te maken met in de tijd waar we nu leven? Pandemie. Ah, ze hadden natuurlijk de pest, een pandemie, denk ik dan. De pest. En dat was natuurlijk echt vreselijk. Die kwam ook uit Azië. En die is via de Zwarte Zee, via Rusland, met een Italiaans schip vol met matrozen onder de builenpest in Europa terechtgekomen. En hebben daarna heel Europa besmet. De helft van de populatie uitgestorven. De helft van alle Europeanen is toen uitgestorven. Hmm. Iets erger dan nu. Ja, precies. Iets erger. Dat zeg je nog mild, inderdaad. Je maakt trouwens ook een vergelijking met de feesten van nu. Bijvoorbeeld het historische midwinterfeest. Ja. Daar gaan we even naartoe. Hey, hallo. Wat zijn jullie aan het doen? Hey, we maken onze gezichten zwart. Blackface? Nee, toch? Nee, roetvegen. Met houtskool. Oh, gelukkig. Ik schrok al. Waarom? Om de boze geesten te verjagen. Je weet toch? Voor Midwinterfeest, het grote Germaans feest. Mid wat? Midwinterfeest, de donkerste winterdagen van het jaar, 12 dagen feest. We vieren dat het weer licht wordt. Daarom zetten we overal kaarsen neer. Nick, er wordt gezegd, oh nee, toch geen blackface. Ja. Dat soort grapjes, referenties natuurlijk aan nu ook. Die zitten er veel in. Ja. Dat is allemaal humor natuurlijk. Maar kan dat wel? In een jeugdserie krijg je niet af en toe klachten? Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Mensen zeggen, nu ga je echt te ver, Nick. Dit kan echt niet. Nee, want als ik een klacht krijg, dan kan ik ten eerste wijzen naar de geschiedenis. Aha. Het was zo. Aha. Ze vierden echt dit feest. En er kwam echt Wodan op het dak met een paard met 8 benen. En dat heette niet Americo, maar dat heette Sleipnir. En met 2 zwarte hulpjes. En die heette, dat waren 2 zwarte raven. En die heette Hugin en Mugin. Maar als ik kritiek krijg, dan kan ik wijzen naar de geschiedenis. Ja, of naar Herman Pleij, want van Herman mocht het. Van Herman mocht het, oké, goed. Laten we even kijken hoe het wordt ontvangen. En laat ik dat even voorleggen aan Ist van Hitselberger. Hij is leraar van groep 8 op basisschool De Kleine Reuzen in Amsterdam. Hallo, Ist van. Goedemorgen nog. Nee, middag, joh. Het is alweer middag. Ja, ik weet dat het lijkt, als je naar buiten kijkt, lijkt het niet zo, maar het is wel zo. Hey, hoe reageren jouw leerlingen op de geschiedenislessen van Nick? Ja, heel goed. Er wordt veel naar gekeken. Ja. Er wordt ook veel in de klas samen naar gekeken. Ik werk inderdaad op de Kleine Reus in Amsterdam, een basisschool. Dus een OGO-school, ontwikkelingsgericht onderwijs. Dus we werken vanuit thema's. En dan kijken we altijd bij welk thema weer bepaalde filmpjes, bepaalde afleveringen passen. Mm-hmm. En vorig jaar hadden we bijvoorbeeld de kanon van de Nederlandse geschiedenis. En toen hebben we allerlei items daaruit genomen. En hebben de kinderen zijn verdeeld in groepjes, zijn gaan schrijven, zijn het gaan spelen, zijn het op gaan nemen. En we hebben eigenlijk met z'n allen een hele aflevering gemaakt. Welkom bij de kanon van de Nederlandse geschiedenis. Wat leuk. Je ziet Nieke hier ook heel enthousiast knikken. Dat is toch gaaf. Nou ja, dat is echt eer van je werk. Ja. Dat is zo leuk dat die kinderen dat doen. Ja. En dat ze ook nog geschiedenis leren omarmen. Ja, want hoe gaat dat eigenlijk? Iets van, merk je ook echt dat de kinderen iets van opsteken? Zeker. Ja? Wat ik sterk vind aan de serie is alle dingen die zich herhalen. Alle grappen die zich herhalen bijvoorbeeld. De bordjes met echt waar. En dat zijn vaak bizarre feiten. Dat kinderen vroeger bier moesten drinken en geen water mochten drinken. Want water, daar werd je ziek van. En bier, dat was dan schoon. Mm-hmm. Maar ook alles wat je net hoorde van Doreen. Doreen vinden ze geweldig. Ook de twee, dat echtpaar dat in het begin altijd van... Trui, kom je kijken. hij is er zo lang dood al, dat hoorde je net. En voor ons heeft hij uitzonder. Al die dingen, dat gaat erin als koek. En dat helpt heel erg, denk ik, die grappen... om ook juist de feiten, de geschiedenis ook tot je te nemen. Ja. Humor is dus wel een belangrijk ingrediënt, hè, Niek? We hebben het er net ook over gehad. Om de geschiedenis over te brengen op kinderen. En het werkt. Maar hoe zorg je ervoor dat je wel de ernst, weet je wel, van de geschiedenis nog steeds wel behoudt? In die zin, als ik denk aan thema's als slavernijverleden, de Tweede Wereldoorlog, 9/11. Mm-hmm. Ja, hoe doe je dat? Nou, er zitten ook hele serieuze scènes in. Ja. Bijvoorbeeld nu zit er een scène in over antisemitisme in de middeleeuwen die vreselijk is, maar toch ook past die er ook in. Ja. En ik zou bijvoorbeeld nooit een serie over de Tweede Wereldoorlog willen maken, want dat, ja, er is een grens aan wat je ook als thema, kijk, dus dat zou ik niet willen doen. Maar verder is alles is er in te bespreken, bijna. Nou, de serie is in ieder geval populair. Nou, we hoorden het net al van Isvan, de kinderen lopen ermee weg. Hoe verklaar jij zelf het succes? Nou, dat vind ik heel moeilijk. hoe verklaar ik het succes? Ja, het is er niet. En het is iets wat met niets te vergelijken is, denk ik. Dus dat is een uniek programma. En humor is toch de schoenlepel voor kennis. Ja. En ik denk dat toch dat de liefde voor geschiedenis en wat de geschiedenis ons leert aan menselijk drama, menselijke fouten, menselijk onvermogen. Die mensen zijn net als wij. En ze maken allemaal dezelfde fouten als wij. Alleen in andere kleren, in andere eeuwen. En ik denk dat ons aanspreekt. Ja, het helpt natuurlijk ook mee dat je een enorme topcast tot je beschikking hebt. Hoe krijg je het voor elkaar? Ik noem er even een paar. Pierre Bokma, Ilse Waringa, Frank Lammers, Loes Luca. Hoe krijg je die mensen in jouw serie? Ja, ze willen heel graag. Thomas Akma, die belde me, die zei, ik wil meedoen. Nou, dat heb ik gedaan. Natuurlijk wordt hij meteen Jan van Schaffelaar. Ja. Maar mensen willen heel graag. Ja, dus het is een populaire serie ook om in te spelen. Heb je al een volgend thema bedacht? In 2025 gaan we in ieder geval doen 750 jaar Amsterdam. Ja. Dus daar komt een lied over Anne Frank in. Dus de hele oorlog zou ik niet willen doen. Maar binnen het thema Amsterdam kan je natuurlijk wel iets kwijt over de oorlog. Mm-hmm. En ik wil heel graag de oertijd doen. Oh, de oertijd. Met Utsi. Volgens mij kun je daar echt wel om lachen. Ik weet nog niet wie Utsi moet gaan spelen, maar daar hebben we nog wel even voor. Okay. En iemand van die lijst. Misschien kan iemand zich aanmelden bij deze via de Nieuwsbv om Utsi te spelen. Wie wordt Utsi in 2000? Geen idee. Meld je aan. Okay. Dankjewel. Regisseur Niek Banissen en natuurlijk basisschoolleraar Istvan Hitselberger. Welkom in de middeleeuwen is elke zondagavond om 6:50 te zien op NPO 3. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Ja, traditiegetrouw blikken we eind december altijd even terug op het afgelopen jaar. Want wat heeft het gebracht? Zijn we erop vooruit gegaan? En wat moeten we volgend jaar helemaal anders doen? Nou, daar zullen de meningen vast zeer over verdeeld zijn. Maar je kunt je ook afvragen, wat heb ik allemaal geleerd dit jaar? Nou, dat deed Pieter Derks ook in zijn nieuwe lied Geleerd dit jaar. Dat vaccins dus na een tijdje niet meer werken. En hoe je binnenwandelt in het kapitool. Dat coronaregels niet gelden voor kerken. Met welk soort snottenbel je welkom bent op school. En dat Matthijs de Ligt soms voetbalt met zijn handen. En hoe snel het in Zuid-Limburg blank kan staan. Dat in Wit-Rusland soms ineens een vlucht moet landen. En dat je op La Palma woont op een vulkaan. En hoe mijn kofferbak ruikt als de hond er net in heeft gescheten. En dat Rutte liegt totdat hij zelf de waarheid is vergeten. Dat heb ik allemaal geleerd dit jaar. Dat heb ik allemaal geleerd dit jaar. Dat heb ik allemaal geleerd. Maar ik had het echt niet hoeven weten. Dat een pandemie dus echt jaren kan duren. Wat er na rellen overblijft van Rotterdam. Hoe snel de huizenprijs kan stijgen en de huren. En dat ABBA dus ook kan als hologram. Hoe rijk Siewert wordt van mondkapjes verkopen. Hoeveel gratis ijzer Tata Steel verspreidt. Hoe eenvoudig je de Goffert dus kan slopen. En hoe gek je wordt van zigzaggend beleid. En welke temperatuur de hoogste is op aarde ooit gemeten. En dat Rutte gewoon blijft tot hij het langste heeft gezeten. Welk lied Peter R. de Vries graag op zijn uitvaart wou. En hoeveel mensen voor de Griekse kust verdrinken. Hoe snel een virus kan verspreiden in de onderbouw. En hoe doodgewoon fascisten kunnen klinken. Dat heb ik allemaal geleerd dit jaar. Dat heb ik allemaal geleerd dit jaar. Dat heb ik allemaal geleerd. Maar ik had het echt niet hoeven weten. En zo is het maar net. Pieter Derks met Geleerd dit jaar. De Nieuws BV. Het tijdschrift One World bestaat dit jaar 10 jaar. Terwijl het blad haar tweede lustrum viert, gaat Omroep Zwart volgende week officieel de lucht in. Sada Noorhuizen is hoofdredacteur van One World en Jani Groot is directeur van Omroep Zwart. En ze zitten hier bij mij aan tafel. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Sada, ik wil je even feliciteren met One World. 10 jaar, 10 kaarsjes uitgeblazen. Wat is trouwens jouw belangrijkste doel met het magazine? Het belangrijkste doel is journalistiek voor rechtvaardigheid. Dat is ook onze, ja, een beetje onze onderslogan, zeg maar. En het doel is ook om journalistiek te maken die vernieuwend is, die rechtvaardig is, die representatief is voor Nederland, mm-hmm, en de wereld. En die wat verder durft te gaan dan mainstream media. Maar wacht even, journalistiek die rechtvaardig is, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, wat ons betreft is dat, ik heb daar een heel manifest over geschreven. Ja. Dat kunnen mensen ook gewoon online lezen. Okay. Met 10 punten. Dat gaat erom dat je kritisch bent naar jezelf. Zelfkritiek, transparant. Wat ik al zei, representatief. Dus dat je gemarginaliseerde groepen de ruimte geeft om hun kennis, niet alleen maar hun verhaal, maar ook hun kennis te delen. Om de journalistieke sector wat open te breken voor groepen die tot nu toe niet vertegenwoordigd worden. Mm-hmm. En het zit hem ook gewoon in dingen als taal. Wat voor woorden gebruik je om je verhalen te maken? Gaan we zo meteen dieper op in, want dan gaat het nog wel eens mis in media, landschap. Gianni, Omroep Zwart gaat officieel van start. En wanneer precies? Ja, de eerste radio-uitzending is in de nacht van 2 op 3 januari. Spannend. Ja, Omroep Zwart is geboren uit het feit, als ik het goed heb begrepen, dat jullie iets missen in het medialandschap. Wat missen jullie precies? Representatie. We missen dat de NPO iedereen aanspreekt. Dus er zijn een paar onderdelen waarop wij de NPO zijn komen verrijken. Met mm-hmm, betrekking tot representatie, nieuwe rolmodellen, een thuis voor iedereen willen we creëren, nieuwe verhalen. Maar wacht even, representatie van wie? Representatie van verschillende gemeenschappen die op dit moment nog niet te zien zijn op televisie. Dus dan heb ik het over, of niet adequaat te zien zijn op televisie, dan heb ik het over LHBTQAI+ gemeenschap, maar ook de zwarte gemeenschap, maar ook mensen met een beperking. Ik heb nog nooit een nieuwslezer gezien met een beperking die daar is vanuit vakkundige kennis om het nieuws te lezen, mm-hmm, bijvoorbeeld. Dus we willen wat dat betreft de huidige norm willen we veranderen. om ervoor te zorgen dat het meer mensen aanspreekt. Ja. Is dat trouwens ook het doel van One World, de huidige norm veranderen? Of denken jullie, wij doen gewoon ons ding en kijk maar hoe jullie ernaar op reageren? Nou ja, ik geloof wel dat ik het... Dat Omroep Zwart bestaat en dat... Kijk, One World bestaat al 10 jaar, maar ik ben er pas 4 jaar bij. En ik heb het in de afgelopen 4 jaar wel in die zin normen veranderd. Met bepaalde journalistieke tradities gebroken. Maar wat Jenny zegt is denk ik wel heel belangrijk. Namelijk, en in die zin wil ik wel iets verder gaan dan representatie. Ik denk de representatie alleen is niet genoeg. Maar dat ook welke verhalen je brengt, welke bronnen je kiest, welke informatie je deelt. Hè? Het gaat niet alleen, het is niet een soort van liefdadigheid of zo. Hè? Het gaat erom dat de journalistiek tot nu toe, of medialandschap in Nederland, wordt gedomineerd door witte middenklasse. En dat is niet wat Nederland is. Dat is niet wat de wereld is. En als je die lens overal overheen legt, dan mis je gewoon... dan mis je heel veel informatie. Daar gaat het om. Kun je een voorbeeld geven van een verhaal wat One World heeft gebracht, wat de media hier in Hilversum totaal hebben gemist? Ja. Niet alleen Hilversum, maar ook in de geschreven pers. We hebben deze week natuurlijk einde jaar. Hè, dat doen alle media, blikken we terug op het beste van onze stukken van het afgelopen jaar. En een verhaal bijvoorbeeld dat 16 jaar is blijven liggen bij de meeste media is de allereerste toeslagenaffaire. Dat was namelijk een jacht op Somalische Nederlanders in de bijstand. Dat is een zeer onterechte, eigenlijk illegale praktijk waar Rutte in 2004 mee is begonnen als staatssecretaris. Mm. Waar ook een veroordeling over is geweest van de rechtbank in Haarlem. Niet zozeer Rutte zelf, dat waren vaak de headlines destijds. Van rassendiscriminatie. De tekenen van de toeslagenaffaire waren er al lang. Alleen omdat het om een groep mensen ging waar niemand om gaf en die ook niet de middelen en het podium hadden om dat verhaal te delen, heeft niemand ooit naar die mensen omgekeken. 16 jaar lang heeft niemand dat verhaal opgeschreven. Wij hebben dat wel gedaan, we hebben er een reconstructie van gemaakt. We hebben die mensen opgezocht. Het is een heel schrijnend verhaal van mensen die nooit gecompenseerd zijn, die nooit gehoord zijn. En waar die in soortgelijke schulden en dergelijke zijn terechtgekomen. Ja. Nou, dat is dus nogal een groot verhaal. Dat is een behoorlijk groot verhaal. Dat niemand heeft meegenomen. Ja. Had je het meegekregen, Johnny, dit verhaal? Nee, dit verhaal specifiek niet. Nee. De toeslagaffaire obviously wel. Ja. Het is verschrikkelijk. Ja. Zijn dit trouwens ook verhalen die Omroep Zwart gaat brengen? Ja, 100%. Dit zijn verhalen die de samenleving aangaan. Mm-hmm. Dit zijn, zoals Saada zegt... Ik heb de naam heel goed. Zoals ze zegt, het zijn mensen. Het betreft mensen die niet adequaat een podium krijgen om daadwerkelijk hun stem te laten horen. Mm-hmm. Nou ja, wij bouwen het podium en willen ervoor zorgen dat die mensen een megafoon krijgen om hun stem te laten horen. Want laten we even gaan kijken naar de consequenties. Hè? Als we dat niet goed aanpakken, Saada, een voorbeeld van hoe het mis kan gaan. Recentelijk beklaagde jij je op Twitter. Hoe NOS berichten over het overlijden. Ik volg je. Over het overlijden van Desmond Tutu, hè? Mensenrechtenactivist. We hebben hier ook voor de mensen die meekijken een screenshot. Maar wat ging er precies mis in de berichtgeving van NOS hierover? Nou ja, kijk, dat lijkt dan een detail of iets wat helemaal niet belangrijk is. Maar het is wel belangrijk. Want het zegt namelijk iets over hoe er op... En de NOS is een publieksvoorziening, hè? Dat moeten we ook niet vergeten. Dus het gaat hier om een nieuwsvoorziening die voor alle Nederlanders is. Er was een bericht gewoon over zijn overlijden van het weekend. En toen was er één zinnetje. Ik moet het even oplezen, want ik weet niet meer uit mijn hoofd. Maar de voice-over, hè, die zei iets van... hij streed geweldloos tegen apartheid in tegenstelling tot het ANC. Ja. Toen dacht ik, wat een rare opmerking in een zogenaamd neutraal bericht. Hè. Dat is bijvoorbeeld ook iets wat wij doen. Hè. Wij zeggen, neutraliteit bestaat niet. En dat is ook het breken met een journalistieke traditie, dat je objectief zou zijn. Niemand is objectief, niemand is neutraal. En daar kan je maar beter open over zijn. Want anders krijg je dit soort dingen, waarin een soort van subtiele boodschappen worden gegeven. En de boodschap die hier wordt afgegeven is dat over... Zo lees ik het. Ik weet niet hoe jij het leest of ik weet niet hoe jij het leest. Mm-hmm. Maar ik lees dat daar eigenlijk even een oordeel wordt geveld over hoe over de rug van een overleden icoon... Mm-hmm. Hoe Zuid-Afrikanen omgegaan zijn met een totaal repressief, illegaal, racistisch systeem. Mm-hmm. Dat blijkbaar met geweld ging. Ja, ik weet niet hoe je daarvan af moet komen. Niet met waterballonnen. Maar hoe kan dit dan misgaan? Want je zegt neutraliteit bestaat niet. Omdat ik denk dat dit soort gesprekken niet worden gevoerd op redacties. Dus als jij geen cultuur creëert waarin er zelfkritiek is, wat ik eerder al zei, en dat is een van onze punten in ons manifest, wat we echt willen. We willen dat we kritisch zijn naar ons eigen handelen, onze eigen werkwijze. Je moet nooit denken dat je alwetend bent. En je moet kritiek van buiten af verwelkomen. In plaats van zeggen, ja, wij zijn hier de media en wij zijn de journalistiek. En wij weten het beter en wij bekritiseren alleen andere systemen. Nee, je moet ook het mediasysteem bekritiseren. De journalistieke tradities onder de loep leggen. Ook al moet je daarvoor zelf op de pijnbank. Dat is, geldt voor ons ook. Johnny, jullie komen ook met actualiteitsprogramma's. Omroep Zwart. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat je zelf kritisch bent dan? Dat is een hele goede vraag. Kijk, we werken natuurlijk met vakmensen. We gaan goede redacteuren aantrekken. En die geven dan ook hun eigen visie op alles wat we naar buiten brengen. Dus dat is een belangrijk onderdeel. En dan hebben we het eigenlijk over representatie van verschillende type journalisten, redacteuren die ook kritisch naar ons zijn en open zijn voor het gesprek. Dus in tegenstelling tot het gesprek aangaan met iemand om te reageren, probeer te begrijpen wat die persoon wil zeggen en daarin dat ook meenemen. Dus kritiek is juist wat ons betreft goed, want zo kan je alleen maar groeien. En wat dat betreft is groeipijnen, daar hadden we het net ook over. Groeipijnen zijn belangrijk, want als je een groeispurt krijgt, dan krijg je ook groeipijnen. Over groeien gesproken, jullie beginnen met groeien. Jullie zijn net de eerste stapjes aan het zetten. Hier zit een volgroeid magazine eigenlijk tegenover je. Met nog meer plannen. Dat stond ik niet mee meegenomen. Ja, maar waarom heb je het magazine niet meegenomen? Ja, mijn zakenpartner John zal hier niet blij mee zijn. Nee, goed, die is daar veel beter kom in. Kom snel nog een keer langs om het magazine mee te nemen. Maar als je toch met de inhoud bezig bent, heb je tips, advies voor Omroep Zwart? Graag. Nou, kijk, weet je wat ik mis, zeg maar? Ik vind het heel tof dat we in een tijd zijn aanbeland dat dit soort initiatieven bestaan. Hè? En daar ben ik heel blij mee. Maar wat ik wel hoop is dat we verder gaan dan representatie. Dat we verder gaan dan verhalen delen. Maar dat we echt de journalistieke praktijk gaan vernieuwen. Mm-hmm. En dat betekent denk ik ook dat voor mij is er een verschil tussen media en journalistiek, zeg maar. Dus media is het brede plaatje, daar zit ook entertainment bij en er zit van alles bij. Maar journalistiek is het ambacht waarvan ik hoop dat daar echt vers bloed bij komt. Ja. En ik zou hopen dat ze bij Omroep Zwart daar de ruimte voor krijgen en dat jullie ook dat jullie de journalistiek ook centraal stellen in jullie werkwijze. Want media, het is heel makkelijk om, zeg maar, wat ik vaak merk is dat als het om verhalen gaat vanuit gemarginaliseerde groepen of ondervertegenwoordigd, dat het vaak bij verhalen blijft, dat het anekdotisch wordt. Maar wat mij betreft is een journalistieke aanpak is systematisch. Ja, dat gaat het om verhalen brengen die echt met onderzoek te maken hebben, met analyse en dat soort feiten, zaken. Cijfers, feiten, alles, cijfers, statistieken erbij. Data. Ja. Daarmee ga je het discours veranderen. Niet zozeer met, dat merk ik vaak als het over antiracisme gaat, dat mensen moeten delen hoe erg ze emoties, hebben geleden gevoelens, onder ervaringen. Ja, traumaporn, ja. Zeg maar. Ja. En daar, ik zou hopen, ik wil jullie de tip geven om daar niet te veel in die val te belanden. Heb je al een onderzoeksredactie? Nee, nog niet. Maar ik zou wel twee uitnodigingen willen doen. Ja. Okay. Eerste uitnodiging is, zullen we voortaan praten in we, als het over Omroep Zwart gaat, want we doen het samen. Okay. En daar ben je dan ook een onderdeel van. Mm-hmm. En het tweede is, en daar heb je aan meegedaan, we hebben een masterclass traject, Zwarte Meesters heet het, maar we hebben wel maandelijks iemand uitnodigen om een masterclass te geven. Dit vertel je aan mij en ik neem het mee en ik ga het ook verspreiden. Maar het is denk ik beter als je het van de bron zelf hoort. Dus als je ervoor open staat, zou ik jullie uitnodigen om een masterclass te geven. Ja, graag. Geen probleem. Oké, worden dingen hier gesmeed. Ik betrek mensen graag bij het evangelie van de journalistiek. Dus, ja, heel vet, ja. Want al die kennis is belangrijk. Ja, en ik meet graag. Dus ik wil ook heel graag weten, waar hoop je over 10 jaar dan te staan? Hè, als jij ook 10 kaarsjes mag uitblazen met Omroep Zwart? Ik hoop dan dat onze missie behaald is. Onze missie is om nieuwe helden de kracht te geven een thuis voor iedereen te bouwen. En dan hebben we het over nieuwe helden, rolmodellen die voor de schermen te zien zijn, maar ook achter de schermen aan de slag gaan om onze samenleving beter te maken. Maar ook een thuis voor iedereen waarbij we verhalen delen, maar in principe ook de norm wordt veranderd, waar mensen vanuit vakkennis uitgenodigd worden, maakt niet uit wat je achtergrond is, vanuit vakkennis uitgenodigd worden om gesprekken te voeren aan tafels, et cetera. Sada, nu is het een magazine, maar ik weet dat je een ambitieuze vrouw bent. Wat volgt er nog meer? Podcast, televisieprogramma's, heel graag. Kijk, ik heb het natuurlijk begin van het jaar overgenomen. Hè? Dus ja. het is nu ook helemaal black-owned, wat natuurlijk ook al een Black-owned, eventjes voor de mensen waar het Engels het helemaal niet. Omroep Zwart, maar dan echt onafhankelijk. Nee, grapje. het is black-owned in die zin dat, ik zal een hele korte warm-up. Je hebt een halve minuut. Nou, we hebben het overgenomen, John, Olivier en ik. En we zijn twee zwarte mensen en zwarte Nederlanders. En we vonden het ook belangrijk om een mediatitel, een journalistieke titel in dit land te hebben, dat wordt geleid door twee mensen uit een totaal ondervertegenwoordigd vertegenwoordigt de groep. Ja. En dat betekent voor ons niet alleen maar dat dat gewoon een titel is. We nemen dat mee in onze zakelijke beslissingen, in onze inhoudelijke beslissingen. En het betekent ook dat wij vanuit die positie werken, denken en willen groeien. We zijn dus net begonnen eigenlijk met de volgende stap. En we kunnen nog van alles verwachten. Heel veel succes daarmee, alle twee. Sahada Noorhuissen, hoofdredacteur van One World. En Gianni Grot, directeur van Omroep Zwart. Dank jullie wel. En dit was alweer het eerste uur van de Nieuws BV Kijkers. Op Radio 1 gaan we zo nog een half uurtje door. Tot zo. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Armoede is ook in Nederland een probleem. En daarom deze week drie groepen die daaraan lijden. En vandaag ouderen. Hoeveel ouderen zijn er arm? En hoe kom je rond van 8 euro per dag? Dat hoor je zo meteen hier in de Nieuws BV. En verder de NS. En ook minister De Jonge. Die raden reizen naar België of Duitsland af. Nu in het NOS-journaal Dorald Megens. Het is druk op de wegen en op het spoor naar België. Sinds de lockdown is een bezoekje aan Antwerpen of Brussel in trek bij Nederlanders die kerstvakantie hebben. Ook vandaag is het weer druk op station Breda, zegt NS-woordvoerder Arno Leblanc. Ik weet wel dat er nu net in die trein ook weer een paar mensen ook niet mee konden. En dat hebben we gisteren en eergisteren ook gezien. Dus in dat opzicht lijken de treinen even vol te zijn. De NS adviseert niet naar België te gaan vandaag. Dat advies is om het niet te doen, om de reden dat je gewoon geen afstand kunt houden. Nou is dat in de trein altijd al moeilijk, hè? En zeker de 1,5 meter. Daarom hebben we ook een mondkapjesplicht in de trein. Maar nu sta je wel echt heel dicht op elkaar. En iedereen moet voor zichzelf maar beslissen of je daartoe bereid bent vandaag. NS-woordvoerder Arno Leblanc was dat. Demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge snapt wel dat mensen erop uit willen. Daar heb ik heel veel begrip voor. Antwerpen is een prachtige stad en Aken is ook een prachtige stad. En Keulen is heel mooi. En toch is het niet verstandig. En we zijn er ook altijd heel duidelijk in geweest. Kijk, de reden dat wij hier een lockdown hebben in Nederland is omdat we ons zorgen maken over het aantal besmettingen, over het aantal ziekenhuisopnames, over de Omicron-golf die eraan komt. En als het in Nederland niet verstandig is om in een volle winkelstraat te lopen, is het dat in Antwerpen ook niet en in Aken ook niet. Dus onze indringende oproep herhaald is nu, doe het niet. Blijf gewoon thuis. En blijf hier in Nederland, tenzij je op vakantie gaat. Maar dan ook daar hou je gewoon aan de regels zoals die er zijn. In de Rotterdamse haven zijn drie containers met in totaal bijna 1700 kilo cocaïne onderschept. Volgens de politie was de totale waarde bijna 130 miljoen euro. De partijen waren verstopt in containers met cacaobonen, bananen en cement. Ze kwamen uit Ecuador en Brazilië. Gisteren werd bekend dat er dit jaar in Nederland een recordhoeveelheid cocaïne is onderschept. 68.000 kilo tegen 49.000 vorig jaar. De filmsector heeft opnieuw een zwaar jaar achter de rug. Door lockdowns moesten bioscopen in totaal 15 weken dicht. Toch waren er dit jaar films die veel bezoekers trokken, zoals de Bondfilm No Time to Die en de Nederlandse oorlogsfilm De Slag om de Schelde. Econoom Robin Fransman, een van de initiatiefnemers van HerstelNL, is overleden aan corona. HerstelNL bestond uit een groep wetenschappers, artsen en economen die zich keerde tegen de corona-lockdown en pleitte voor heropening van de samenleving. Ook mensen die zijn geboren in 1983 en 1984... mogen nu een afspraak maken voor een boosterprik. Online kun je direct een afspraak maken. Wie wil bellen, die moet wel wachten op de uitnodigingsbrief. Het NOS-journaal. In Rotterdam bereiden hulpdiensten zich voor op de jaarwisseling. Met de rellen op de Coolsingel nog vers in het geheugen wordt niets aan het toeval overgelaten. Verslaggever Harro Brouwer is in Rotterdam. Harro, wat verwacht de veiligheidsregio daar van de jaarwisseling? Ja, een beetje opmerkelijk wel. Aan de ene kant verwacht de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond geen grote problemen rond de jaarwisseling. Aan de andere kant hebben ze wel 550 hulpverleners klaarstaan. Denk aan ambulancepersoneel, politie en brandweermensen. Ze hebben ook een brandweerwagen voorzien van tralies voor alle ruiten. Dus ik vroeg aan Maurice Lenverink van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van waar nu al deze maatregelen? Dit doen we toch om er zeker van te zijn dat wij die dingen kunnen doen waarvoor de samenleving ons belt en waar de samenleving ons voor heeft besteld. En dat is helpen het incident op te lossen. En dat willen we doen dat de mensen ook heel blijven, onze eigen mensen ook heel blijven. Maar dat willen we ook vooral dat als zo'n voertuig onverhoopt een baksteen door de ruit krijgt en de chauffeur is niet meer in staat om dit voertuig te bedienen, dan is dit met 1500 liter water is dit een gruwel van een auto die overal naartoe rijdt waar je niet wil. En dan zijn de gevolgen niet te overzien. Wat vindt u er eigenlijk van dat dit dat deze brandweerwagen met die tralies voor de ramen nu klaar staat? Ja, dat voelt bij ons allemaal voelt dit niet goed. Want dit zijn wij ook niet gewend. Kijk, als hulpverleningsorganisatie en zeker als brandweer ben je besteld om ergens veiligheid terug te brengen. Je wil een brand blussen of je wil een incident helpen op te lossen. En daar hoort niet bij dat je bekogeld wordt door relschoppers. Dus het voelt heel, voor ons heel vreemd dat wij dit doen. Maar we hebben toch gemeend het voor, in ieder geval voor nu voor de oude nieuwregeling, dit wel te moeten uitvoeren zo, omdat we niet nog een keer willen meemaken dat we een voertuig achter moeten laten. We willen gewoon ons werk doen en dat willen we in alle veiligheid doen. Wij zijn geen mobiele eenheid, daar horen we ook niet toe. De politie zal ons ook altijd helpen op het moment dat het moet. Maar we willen het voertuig weer mee terugnemen. Dat is ons belangrijkste instrument. Nou, dan wens ik u maar veel succes. Ja, en dat, wij denken ook dat het rustig blijft. Daar hopen we in ieder geval op. Verslaggever Harro Brouwer was dat in gesprek met Maurice Lenferink van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Politiechef Martin Sietalsingh van Midden-Nederland mist een lange termijnvisie voor de politieorganisatie in het coalitieakkoord. Dat zei hij vanochtend in het programma Spraakmakers op deze zender. Nou, ik denk dat er een langere termijnvisie nodig is. Hè? Dus dat wij nu inderdaad moeten zorgen dat we het niet weer zo ver laten komen. Nee. Dat we te laat zijn met investeren in die politie. Maar die staat er niet in, die lange termijnvisie. Nee, precies. En wat ik net zei, het is echt een crisis in slow motion. Dus het is niet iets wat we vandaag moeten oplossen. Wat we nu aanpakken, heeft zijn effect over misschien ook wel over 10 jaar. Wat we daarin doen. Als het gaat om, nou, wat we het straks over hebben. Jonge aanwas, jonge criminelen die zich nu verder doorontwikkelen naar zwaardere criminaliteit. Digitale criminaliteit. Ja, dat vraagt echt om een lange termijn perspectief. In het coalitieakkoord wordt onder meer 200 miljoen euro uitgetrokken voor het versterken van de politieorganisatie. Met dat geld hoopt Sietalsingh de organisatie op orde te brengen, maar dat is volgens hem geen antwoord op de uitdagingen van de toekomst. Volgens hem moeten er nu politiemensen en mensen met digitale kennis worden aangenomen. Het is 6:06 geweest, het weer nog bewolkt en regenachtig. 8 tot 13 graden vanmiddag. En ook morgen bewolking, regen of motregen. En het blijft behoorlijk zacht. Verkeersinformatie bij de ANWB, Robert Vriezen. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Langzaam rijdend verkeer tussen afrit Sint-Michielsgestel en Boxtel-Noord. Na een ongeluk daar, 5 kilometer met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is nog dicht bij Boxtel. En op de A9 langzaam rijdend verkeer vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Bad Hoeverdorp 3 kilometer, maar wel met een half uur vertraging. Want door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Ja, en na de Nieuws BV, zoals je gewend bent, BVSC, maar nog 2 keer. Ach, ik heb echt het gevoel dat ik aftel naar het einde, Roelof. Ja, nou, dat is heel kort tellen nog. Ja, ja, dus twee afleveringen. Je zit er vandaag met Jijke Bel voor. Zeker. Dus je gaat er uiteraard weer een feestje van maken. Maar wat gaan jullie doen? Wij gaan het hebben over Union Sint-Gilles. Dat is de Belgische winterkampioen. En dat is een club die vroeger heel groot was. Maar toen decennia lang geen deuk in een pakje boter voetbalde. En nu ineens, als een soort kerstprookje, staan ze weer nou, bovenaan. Ik zie Martin van Rooyen hier. Ja, ik kan me goed herinneren. Ja. Union Sint-Gilles, ja. Oké, okay, dus dat wekt wat nostalgie op. Dat komt sowieso voorbij? Dat sowieso. En we hebben een bijzonder verhaal van een schaatser met India's roots uit Utrecht. Ja. Die voor India de eerste schaatser wil worden die naar de winterspelen gaat. Wauw, oké, goed. Interessante verhalen in ieder geval. Dat vanaf 2:30, maar nu eerst uit de armoede. De Nieuws BV. Want er ruim 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. En als je arm bent, ja, dan kan de decembermaand soms best lastig zijn. Denk aan cadeautjes, eten, allemaal extra kosten. Gewoon een zware tijd dus. Nou, wij van de Nieuws BV geven graag wat licht in de duisternis. En daarom gaan we deze week in onze serie Uit de Armoede op zoek naar oplossingen. En vandaag neem ik de armoede onder ouderen onder de loep. En dat doe ik samen met Martin van Rooyen. Hij is fractievoorzitter van 50PLUS. En met Trix van der Biezen, die moet rondkomen van AOW-uitkering, zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Martin van Rooyen, ik pak altijd eventjes graag de cijfers er eerst bij. Want dan weten we waar we het over hebben. Want uit het Nibud-onderzoek blijkt dat 1/3 van de gepensioneerden moeite heeft met rondkomen. Over wat voor ouderen hebben we dan precies? Ja, we hebben het dan over ouderen die alleen AOW hebben. Of een klein pensioentje erbij. U bent daar een voorbeeld van. En dan is het, daar kun je eigenlijk niet van rondkomen. Het is een beetje extra pijnlijk met deze feestdagen als je aan kinderen, kleinkinderen ook nog iets extra's wil geven. En dat is er niet. Als je weinig hebt, hou je weinig. Dan kun je ook weinig geven. Ja, hoe kom je dan rond? Want ik heb begrepen dat een kwetsbare groep van bijna 400.000 gepensioneerden minder dan €500 bruto per maand te besteden heeft. Wat kan er dan wel en niet? Ja, dan kan er dus heel weinig. De AOW is een bestaansminimum. Het cynische is nu dat het nieuwe kabinet het minimumloon flink gaat verhogen. Mm-hmm. Dan gaat ook de bijstand mee omhoog. Maar ze hebben besloten om de AOW niet mee te verhogen. Dat betekent dus dat er een bestaansminimum komt van de bijstand wat hoger wordt dan van de AOW. Dus als je 65 wordt en je zit in de bijstand, dan ga je erop achteruit. Een voorbeeld, iemand die in de bijstand zit, een statushouder is. Ja. Die heeft een hogere uitkering, ook na zijn pensioen. Die heeft namelijk geen AOW-statushouder, dan de AOW in Nederland 45 jaar hier gewoond en gewerkt. Ja. Dat is heel bizar. Dat zijn bizarre taferelen. Ik ga meteen even naar de overkant, mevrouw Van der Biezen. U leeft van een AOW met €60 pensioen. Ja. Begrepen? Dat is omgerekend. Even kijken, €8 per dag. Ik ben inmiddels... Dat is een cijfer dat uit 2016 komt. Aha. Maar ik ben inmiddels iets verhoogd. Ik mag nou van een tientje per dag leven. Ja, een tientje. Maar goed, dat zet nog geen zoden aan de dijk. Nee. Of wel? Hoe komt u rond? Ja, hoe kom je rond? Ik mag zeggen dat ik beschik over een grote dosis creativiteit. Dus ik zoek dingen die eigenlijk niks of nauwelijks iets kosten. Ja. En voor de rest, ik maak elk half jaar een begroting. Omdat ook dingen veranderen in je inkomen. En of in abonnementjes die je wel of niet hebt. En dan weer je huurverhoging. Mm-hmm. En daar moet je allemaal rekening mee houden. Dus ik maak elk half jaar een begroting op papier. Zodat ik het een beetje in mijn hoofd heb zitten. Ja. Van wat kan ik uitgeven. En dat reken ik helemaal terug tot per week en tot per dag wat ik dan uit mag geven. Ja, want wat moet u van dat tientje allemaal doen per dag? Alles. Alles betaalt. Eten, drinken, duur. Naar de kapper, kleding kopen, cadeautjes, alles. Ja. Nou, dat gaat natuurlijk niet. Nee, dan moet u ergens op inleveren. Ja. En waar levert u op in? Nou, ik lever niet echt specifiek op dingen in. Dat gaat spelenderwijs. Iets wat ik niet kan doen, doe ik niet. En wat ik wel kan doen, doe ik wel. Ja. Wat is iets wat u niet kunt doen op dit moment? Wat ik niet zou kunnen doen, dat is bijvoorbeeld naar een concert gaan. Of wat ik bijvoorbeeld wel heel graag eens zou willen en een bepaalde cursus willen volgen. Ja. Die is me dan te duur. Ja. Dat kan ik niet. Dus die opleidingen, sociale activiteiten die toegangsticket vereisen, soort dingen. Dat is beperkt. Dat ligt voor u niet in het verschiet. Dat is heel beperkt. Ja, ik kan me dan ook voorstellen dat als u een keuze moet maken voor dat mensen zeggen van ja, oké, dat zijn de leuke dingetjes. Ja. Maar heeft u ook wel eens essentiële dingen moeten laten? Ik heb een paar jaar zorg gemeden. Zorg gemeden? Ja. Want wat had u nodig? Ik heb darmkanker gehad in 2013. En daar kwam op een gegeven moment... komt daar nazorg en dingen en medicijnen en weet ik wat allemaal. En dan sta je toch bij de apotheek met je portemonnee open. Want dat moet je dan... Je betaalt daar een eigen bijdrage ook aan. Naast de €385. Die we sowieso aan eigen bijdrage leveren. Maar dat gebeurt ook bij de apotheek. En artsen, waar ik dan misschien naartoe had gemoeten... Ja. En het ging toen bij mij niet meer om een situatie van leven of dood. Dus ik kon wel zeggen, tenminste vond ik zelf... van nou, die arts die mijt ik maar even. Want dat gaat ook weer van je eigen bijdrage van die €385 af. Maar goed, dat lijkt me juist helemaal niet de bedoeling. Zeker niet als het om je gezondheid gaat. Nee, dat ben ik met je eens. Maar... je kunt wel veel dan. Ja. Ja. Ja, maar dat is inderdaad niet de bedoeling. Deze zorg gaat mijden. Dat zou heel erg jammer zijn dat u daardoor in een veel moeilijkere situatie terechtkomt. Ja, nou, bij mij is dat hopelijk niet gebeurd. Niet gebeurd. Ik heb er nog geen nare gevolgen van. Nee, nee. Dit moet ergens emotioneel ook iets met u doen. Ja, zeker. Ik ben nu 77. Dus ik zit al een tijdje in deze situatie. Mm-hmm. En vooral in de eerste jaren heb ik dat heel moeilijk gevonden. Ik ben ook wel eens heel paniekerig op zoek gegaan naar een baantje. Ja. Dat ik dacht, god, dat red ik niet. Ik moet iets doen. En al heb ik maar €100 in de maand erbij. En dan kan ik toch wat doen. Ja. Dat lukte ook helemaal niet. En ik was in feite al uitgerangeerd, zal ik maar zeggen. Mensen, wilden u niet? Nee, ik was dan te oud en dat zeggen ze niet. Maar, dat leest je past dan niet zo... in het profiel, is dan zo'n hele duidelijke. En dus dat heb ik op een gegeven moment maar laten varen. En toen dacht ik, nou, het is wat het is. Mm-hmm. En daar moet ik dan maar iets mee zien te doen. Ja. En dat, ja, dat lukt je dan op een gegeven moment ook. Mm. En ik heb ook geen schaamte of zo, dat ik denk van, oh jeetje. Je merkt wel eens bij mensen die het dan wel heel moeilijk vinden om met een arme, tussen aanhalingstekens, om te gaan. Echt waar? Ja, in uw omgeving? Ja, dat komt voor. Hoe merkt u dat ze het moeilijk vinden? Een houding. Wat voor houding? Het is meer een lichaamshouding die dan aangenomen wordt en een gezichtsuitdrukking. Oh god, is dat een gezichtsuitdrukking die ik nu heb, een beetje? Nou, bezorgd? Bijvoorbeeld, ja. God, oh. Ja, nou, maar dat is dus een beetje medelijden dus, als dat ik is medelijden, ja. En dat snap ik ook allemaal wel. Ja. Maar daar krijg je wel mee te maken, ja. Maar daar zit je ook helemaal niet op te wachten. Je wil gewoon je leven kunnen leiden zonder al die veroordelingen eigenlijk. Ja. Nou, zo voel ik mij totaal geen slachtoffer. Nee. Dat wil ik ook niet zijn. Dat weiger ik ook te zijn. Ja. Dat ben ik ook niet. Ja, want dat is automatisch de vraag. Hè? Hoe komt het dat u hierin terecht bent gekomen? Hè? Die vraag stellen we graag aan mensen die in bepaalde situaties zitten. Want u heeft ook gewoon gewerkt. Ja. En dat zijn dan gewoon de regels. Ik heb geen pensioen op kunnen bouwen, want ik kom nog uit de tijd van dat toen de tijd de regering de mensen van de wieg tot het graf verzorgde. Oh ja, ja. Ja. Dus ik zeg, oh ja, ik heb het niet meegemaakt. Nee, maar ik kan me zoiets voorstellen. Ik heb geen pensioen op kunnen bouwen, want het was er toen helemaal niet voor getrouwde vrouwen. Ja. Ah, zo. Ja. En dat is dus die regelgeving waar u nu eigenlijk de dupe van bent. Ja, nou, ik zou me nog niet eens de dupe willen noemen, maar het is wel zo. Ja. Meneer Van Ooyen, dan gaan we even naar de politiek, want u bent politiek leider van 50+. Als we mevrouw Van der Biezen zo horen, en dan denk ik, ja, gooi die AOW gewoon omhoog. Waarom kan dat niet? Ja, dat is inderdaad de vraag. De AOW moet omhoog. Als nu ook het minimumloon en de bijstand, wat ik zei, met 7,5% omhoog gaat, dan moet ook de AOW omhoog. En wij zullen als 50+ in de Eerste Kamer daarvoor knokken. En alle partijen die straks ons niet steunen en dus die slechtere AOW eigenlijk prima vinden, die zullen we echt aan de schandpaal nagelen. Want dit is asociaal. We hebben 45 jaar, dateert uit het kabinet Den Uyl, de netto-netto-koppeling, dat als het minimumloon omhoog gaat, gaat de bijstand omhoog, dan gaat de AOW omhoog. Mm-hmm. Ik herinner me nog bij het CDA in 1994 dat de uitkeringen bevroren werden. En toen werd er gevraagd door een journalist aan het CDA, maar de AOW ook? En die zeiden ja, de AOW ook. En toen verloor het CDA in een week 20 zetels. Dat kan nu weer gebeuren. Nou, ze hebben zoveel zetels al niet meer. Maar als partijen volgend jaar die ontkoppeling steunen, ze zeggen nu de uitkeringen moeten omhoog om het bestaansminimum te verbeteren, maar niet voor de AOW. Nee. Dan gaan wij daarvoor liggen. Wat we wel doen, want voor u moet dat kleine pensioen natuurlijk veel te weinig zijn met de energieprijsstijgingen. We hebben vorige week in de Eerste Kamer een plan neergelegd, wat ook aangenomen is, om volgend jaar de AOW met €200 te verhogen, zeg maar. Mm. Met een kleine €20 extra. Hij gaat 1 januari een beetje omhoog. En wij doen daar een flinke schep bovenop om juist ook de koopkracht van de AOW'ers met een heel klein pensioen of geen pensioen te verbeteren. Maar gaat dat zijn wel er 500.000. Ja, maar gaat dat wel helpen als in de tussentijd die nieuwe coalitie het minimumloon wel wil verhogen, maar de koppeling met de AOW wil doorsnijden? Ja, dat is onbegrijpelijk. Ik moet ook nog zien dat het doorgaat. Ik geef toe, het kost veel geld. Als je dus niet alleen de bijstand, maar ook de AOW verhoogt, dat kost miljarden. Ja. Maar kennelijk zijn de ouderen, de AOW'ers in de samenleving tweederangs burgers, waarvan ze zeggen, dat kost te veel, het is toch al een kostenpost, dat doen we gewoon niet. En ik wil nog zien dat de Tweede Kamer het lef heeft om die ontkoppeling door te laten gaan. De AOW moet met de bijstand op hetzelfde niveau blijven, dat je niet als je 65 wordt een lagere AOW krijgt. Dat is maatschappelijk in een rijk land onaanvaarbaar. Toch wordt er... Nee, gaat u gaan. Dit is al een jaar of 10 aan de gang, hè, als het al geen 12 jaar is. Ja. Dat sowieso die AOW niet goed meegenomen wordt in de verhogingen. Je krijgt er een tientje bij, bij wijze van spreken. Ja. En dat tientje ben je al zo weer kwijt aan de boodschap en alles wat dat jaar dan ook alweer verhoogd wordt in prijs. Ja. Dus in feite loopt een AOW'er, die loopt steeds achteruit in plaats van vooruit. Op de realiteit. Wat moet er dan volgens u gebeuren? Ja, wat moet er dan gebeuren? Volgens mij moet het hele systeem een beetje op de schop, eerlijk gezegd. Maar dat moet een systeem zijn waarin, kijk, die AOW die wordt ook naar mijn mening een beetje te veel gezien als een basisinkomen. He, omdat er allemaal aanvullende pensioenen zijn. En die zijn natuurlijk in de goede jaren, he, is dat allemaal best mooi geweest en hoog geweest. Mm-hmm. En ik heb zomaar het idee, ik kan het niet staven, want ik heb ook geen kennis van die materie. Maar voor mijn gevoel zegt mij die basisinkomen en de rest. En als je er niks bij kan of krijgt of hebt, ja, dan heb je pech gehad. Maar zou je bijvoorbeeld ervoor zijn als we zouden zeggen van schaf die hele AOW af. Hè? In ieder geval, ja, voor de mensen die eigenlijk die hebben genoeg. Ja. En geef het alleen aan de mensen die er echt om zitten nou, te springen. Nou, ik ken mensen en die openlijk ook zeggen, ik heb die AOW helemaal niet nodig. Ja, het is een extraatje. En dan is het eigenlijk een heel vreemd beeld. He, dat als je het niet nodig hebt, maar je krijgt het en je kunt het ook niet eens weigeren. Je kan het niet terugstorten. Ja. Dan denk ik, nou, ga een AOW-plan opzetten dan dat je zegt, nou ja, oké, we kijken naar het inkomen van die persoon. Ja. Meneer Van Rooijen, is dat een plan? Nee, gewoon heel je AOW weg. Ik zie u al een beetje streng kijken. In heel Europa is er een bestaansminimum. Alle landen hebben een staatspensioen. Bij ons is dat de AOW. Wij zijn het enige land, gelukkig, wat naast de AOW voor de mensen nog een pensioen heeft. Maar er zijn er veel, zoals u, die een heel klein pensioentje hebben. En dan is de AOW eigenlijk voor een miljoen mensen, armere ouderen, het enige. Je moet die vloer voor iedereen houden. En we moeten verder zorgen dat de pensioenen, hè, u zegt, ja, die zijn toch heel redelijk. Ja, die zijn ook al 15 jaar niet geïndexeerd. Dus mensen met een klein pensioen, ja, laten we zeggen 5000 euro per jaar, hè, 500 per maand, dat staat al 15 jaar stil, terwijl het leven 20-30% duurder geworden is. Ja, maar goed. Met andere woorden, het is echt armoedroef. Ja, maar stel, u krijgt straks u gaat met pensioen, u krijgt uw AOW. Zou u dat dan niet liever gewoon terug willen storten als u al genoeg heeft? Zoals mensen zoals mevrouw Van Rooijen of mevrouw Van der Biezen gewoon dan goed. Zijn we dan. Ja, daar zover zijn we niet hoor. Nee, Van der Biezen gewoon goed door het leven kan komen. Ja. Begrijpt u wat ik bedoel? De ja, ik begrijp wat u bedoelt, maar gelukkig leven we ook in een samenleving. Ik zie het in onze eigen omgeving ook, dat mensen die het beter hebben, en daar hoor ik ook bij, dat die op allerlei manieren helpen om anderen te helpen. Mijn vader zat ooit in een armbestuur. Ik heb de armoede van de 50e jaren meegemaakt. Dan werd er in de kerk 1000 gulden opgehaald. En ik ging met mijn vader maandagavond na de zondag dat geld in envelopjes rondbrengen. Ik heb die armoede meegemaakt. Dat moeten we voorkomen. Maar wat wij die het beter hebben ook doen, ik doe het zelf ook, je schenkt voor goede doelen ook weg. Voor een kerk in India, voor je eigen kerk, voor arme zorgen. Ja, oké. Okay. Ja. Dan moet je het hebben op de goodwill eigenlijk van anderen. Ja. En we willen natuurlijk dat het gewoon goed geregeld is. Maar ik ben zo bang dat het beeld ontstaat dat de AOW eigenlijk niet nodig is en hooguit tot een soort arme zorg wordt. Dat je erom moet gaan bedelen bij de gemeente. Hè. Wiersma die heeft gezegd, je krijgt 200 euro, maar als je AOW hebt met een klein pensioentje, u krijgt het niet. Als u het zou gaan vragen, wordt u gewoon de deur geweigerd. He? Vandaar dat wij hebben gezegd, we geven die 200 euro ook aan u. Omdat u een klein pensioentje heeft u die 200 euro volgend jaar heel hard nodig. Maar komt het ook niet door het imago dat ouderen hebben, en misschien wordt dat door de media wel versterkt, dat de ouderen er best wel warmtjes bij zitten eigenlijk deze generatie? Ja, dat is absoluut niet waar. De meeste pensioenen zijn een paar honderd euro. Ik hoor mevrouw Van der Biezen zeggen van wel. De meeste pensioenen zijn een paar honderd euro. Ja. He? Oké, dat zegt u op papier. Maar u zegt, mevrouw Van der Biezen, dat die indruk wel bestaat. Ik vind dat beeld er wel zeker is. Hè, dat de ouderen het helemaal top en goed hebben financieel. Maar het klopt niet. Nee, dat ben ik ook wel met u eens. Het klopt niet helemaal. Er zit veel in stenen, om te beginnen. Ook. Hè, maar ja, aan de andere kant, ik bedoel, heel simpel. Als je in de supermarkt loopt de dingen die mensen kopen, prima hoor. Ik bedoel, ik vind het allemaal best. Maar de vakanties die mensen kunnen houden, een paar jaar, dat is over het algemeen onder een bepaalde groep ouderen, zeg maar, is dat het gesprek. Ja. Waar ben jij geweest? Waar ga jij nog weer naartoe? En dat is ook maar 2-3 keer per jaar dat ze dat dan doen. Ja. Dat geeft ook een beeld van, nou, hallo. Nou, en dat beeld dat overheerst dan soms met name in de media, kunnen we daar wel eens mee aan de haal gaan. Meneer Van Rooijen, uit recent onderzoek van ouderenbond KBO-PCOB blijkt dat veel aankomende gepensioneerden niet goed zijn voorbereid op een financiële oude dag. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Daar zou veel meer voorlichting over gegeven moeten worden door de overheid, ook door de oudere organisaties zelf, ook door politieke partijen. Maar je kunt natuurlijk op oudere leeftijd er niet meer zoveel aan doen. De armoede, met name ook al tussen 55 en 65, neemt heel hard toe, die groepen. Mm-hmm. En in die fase verandert er niet veel meer. Je kunt niet een baan zoeken, je kunt geen promotie meer maken. Het staat eigenlijk stil. En als je dan weinig hebt,